بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نمبر 12، حضرت ایوبی رحمہ اللہ کا راستہ۔ جہاد کے بارے میں کچھ بحثیں اور بھی ہیں جن سے عام انسانوں کو اور مجاہدین کو بچنا چاہیے، کیونکہ ان باتوں میں رائے دینا اور بحث کرنا حضرات علماء کرام کا کام ہے۔ ایک مسلمان کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ جہاد کا حکم اللہ تعالی نے دیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول اور عمل سے جہاد سکھایا ہے۔ قرآن مجید کی سینکڑوں آیات اور ہزاروں احادیث میں جہاد کی اہمیت اور فضیلت کو بیان کیا گیا ہے، اور ایک مسلمان کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ جہاد سے جنت ملنے کا وعدہ اللہ تعالی اور اس کے رسول نے فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے بڑھ کر کون سچا ہو سکتا ہے۔ ایک مسلمان کا کام ہے کہ وہ اسلام کی عظمت کے لیے محنت کرے، اگرچہ اسے اس کے لیے اپنا سر کٹوانا پڑے۔ ایک مسلمان کا کام ہے کہ وہ دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کے درد کو محسوس کرے، کیونکہ تمام مسلمان ایک جسم اور ایک عمارت کی طرح ہیں۔ یہ سارے وہ حقائق ہیں جو ہر مسلمان کو آسانی سے سمجھ آ جاتے ہیں، اور اگر وہ ان حقائق کو مد نظر رکھتا ہو تو پھر تاریخ میں اس مسلمان کو کبھی محمد بن قاسم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، تو کبھی صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کے نام سے۔ کبھی یہ مسلمان طارق بن زیاد کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، تو کبھی محمد شاہ فاتح کی شکل میں۔ یہ مسلمان کبھی حافظ ضامن شہید رحمہ اللہ کی صورت میں کفر پر بجلی بن کر گرتا ہے، تو کبھی دنیا اسے ملا محمد عمر مجاہد کی شکل میں دیکھتی ہے۔ یہ سب لوگ کون ہیں؟ یہ نہ تو انبیاء ہیں، نہ صحابہ، اور نہ یہ بہت بڑے علماء تھے، اور نہ مشہور دانشور، مگر ان لوگوں نے مندرجہ بالا سیدھے سادے مگر مضبوط حقائق کو سمجھا، اور وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا حکم پورا کرنے، اسلام کو عظمت دلانے اور مظلوم مسلمانوں کے تحفظ اور جنت کی طلب میں میدانوں میں نکلے۔ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی بات کو اہمیت کے ساتھ قبول کیا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں قابل رشک اہمیت عطا فرمائی۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر یقین کیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان سے کام لے لیا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے جان و مال کا سودا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی جان اور ان کے عمل کو قیمتی بنا دیا، چنانچہ کوئی ان میں سے بیت المقدس کا فاتح بنا تو کوئی قسطنطنیہ کا۔ کہیں بھی تاریخ میں نہیں لکھا کہ یہ لوگ جہاد کے بارے میں یہی بحث کرتے رہے کہ جہاد فرض عین ہے یا فرض کفایہ۔ یہ لوگ کبھی اس مسئلے میں نہیں الجھے کہ اسلام اخلاق سے پھیلا یا تلوار سے۔ ان لوگوں نے کبھی اس بات میں پڑھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی کہ جہاد حسن لعینہ یا حسن لغیرہ۔ ان لوگوں نے کبھی یہ مسئلہ نہیں اٹھایا کہ جہاد اکبر کون سا ہے اور جہاد اصغر کون سا، بلکہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو اکبر ہی سمجھا، کیونکہ وہ اللہ اکبر کے قائل تھے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے بیان کردہ فریضے کے بارے میں قیل و قال کرنے کی بجائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے طریقے پر عمل کیا۔ انہیں معلوم تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارکہ یہ ہے کہ جہاد کا حکم ملتے ہی آپ بلا تاخیر میدانوں کی طرف نکل پڑے، حالانکہ آپ سے زیادہ قیمتی جان کسی کی نہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ہجری میں جہاد کا حکم الہی سنا، اور پھر 10 ہجری تک یعنی تقریباً 8 سال میں 27 جنگوں میں حصہ لے ڈالا، اور اس دوران مزید 75 لڑائیوں کے لیے صحابہ کرام کو بھیج دیا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت سب سے قیمتی تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر مجھے ان لوگوں کا خیال نہ ہوتا جو غزوے سے پیچھے رہ جاتے ہیں اور میرے پاس انہیں ساتھ لے جانے کے لیے اسباب نہیں ہوتے، تو میں ہر جنگ میں خود نکلتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب خود نکلتے تھے تو سب سے آگے بڑھ کر مقابلہ فرماتے تھے، اور جب لشکر بھیجتے تھے تو تمام تر توجہات کے ساتھ اسی کی فکر میں رہتے تھے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار شہادت کی تمنا فرماتے تھے۔ یہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا۔ جہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اقوال کا تعلق ہے تو آپ نے جہاد کی فضیلت میں اتنا کچھ بیان فرما دیا ہے کہ آج تک امت اس کی مکمل تشریح و تفسیر کا حق ادا نہیں کر سکی، اور آپ نے جہاد کے بارے میں اتنا کچھ سکھا اور سمجھا دیا ہے جو امت کے لیے قیامت تک کفایت کرے گا۔ جہاں تک صحابہ کرام کا معاملہ ہے تو ان کا شوق جہاد اور ذوق شہادت کسی مسلمان سے مخفی نہیں ہے۔ ان میں سے جنہیں قرآن مجید نے معذور کہہ دیا تھا وہ بھی میدانوں میں نظر آتے تھے، کیا عورتیں، کیا بچے، کیا بوڑھے، کیا جوان، کیا معذور، کیا صحت مند، ہر کوئی جہاد کی طرف یوں دوڑ رہا تھا جس طرح اونٹنی کا بچہ بھوک کی حالت میں ماں کی طرف دوڑتا ہے۔ ان لوگوں کے جہاد کے ساتھ والہانہ تعلق کا یہ عالم تھا کہ جہاد میں جانے کے لیے نہیں بلکہ بعض افراد کو دوسرے دینی کاموں کی خاطر روکنے کی خاطر امیر المومنین کو ترغیب دینی پڑتی تھی۔ ان لوگوں کے جہاد کی طرف دوڑنے کا یہ عالم تھا کہ پیچھے کے سارے معاملات ٹھپ ہو جانے کا خطرہ ہو جاتا تھا، کیونکہ وہ لوگ جہاد کو جان چکے تھے اور اچھی طرح پہچان چکے تھے، جس طرح آج ہمیں یہ یقین ہوتا ہے کہ میں 2 روپے کی روٹی خرید سکتا ہوں۔ ان لوگوں کو اس سے بڑھ کر یقین تھا کہ جہاد سے اسلام کو عظمت اور مجاہد کو جنت ملتی ہے۔ وہ یوں سمجھتے تھے کہ سامنے جنت کا میدان سجا ہوا ہے، چنانچہ وہ پیچھے رہنے کو نہ تو گوارا کرتے تھے اور نہ برداشت۔ تب ضرورت پڑتی تھی کہ پیچھے کے معاملات چلانے کے لیے کچھ افراد کو روک لیا جائے، چنانچہ ان کو روکنے کے لیے دلائل دینے پڑتے تھے اور سمجھایا جاتا تھا کہ جہاد فرض کفایہ ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ کافروں نے ہم پر حملہ نہیں کیا اور نہ ہمارے کسی علاقے پر قبضہ کیا ہے، اگر ایسا ہوتا تو پھر جہاد فرض عین ہو جاتا، پھر ہم آپ کو نہ روکتے، مگر اب تو ہم خود حملہ آور ہیں، اس لیے کچھ لوگوں کو پیچھے بھی رہنا چاہیے، کچھ لوگوں کو علم کی تحصیل میں بھی مشغول ہونا چاہیے، کچھ لوگوں کو امور سلطنت میں تعاون کے لیے رکنا چاہیے۔ چنانچہ روکنے کے لیے دلائل جمع کیے جاتے تھے، امیر صاحب رکنے کا حکم دیتے، تب جا کر بعض لوگ کچھ عرصہ کے لیے وقتی طور پر امیر کی اطاعت میں رک جاتے تھے، مگر اب معاملہ الٹا ہو گیا ہے۔ اکثر مسلمانوں سے جہاد کی حقیقت اور اہمیت پوشیدہ ہو گئی ہے، چنانچہ آج لوگوں کو جہاد میں نکالنے کے لیے دلائل دینے پڑتے ہیں اور مختلف طریقوں سے سمجھانا پڑتا ہے، مگر پھر بھی بعض مسلمان گھر میں بیٹھ کر ان الجھنوں میں پڑے ہوئے ہیں کہ جہاد فرض عین ہے یا فرض کفایہ، اسلام اخلاق سے پھیلا یا تلوار سے، جہاد اکبر کیا ہے اور جہاد اصغر کسے کہتے ہیں۔ ان بحث کرنے والوں کو نہ تو قرآن مجید کی جہادی آیات سے غرض ہے نہ ہزاروں احادیث سے، ان کو نہ اپنی جنت کی فکر ہے اور نہ مسجد اقصیٰ کی آزادی کی، انہیں نہ بابری مسجد کا غم ہے اور نہ بوسنیا کے مظلوم شہداء کا، چونکہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو اہمیت ہی نہیں دی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں فضولیات میں چھوڑ دیا ہے۔ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے وعدے اور حکم کی قدر و قیمت کو نہیں پہچانا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں بے قدر کر دیا ہے، چنانچہ یہ لوگ نہ اسلام کے لیے کچھ کر سکتے ہیں اور نہ مسلمانوں کے لیے۔ اس لیے اے مجاہدو، اس مبارک راستے میں قدم رکھنے کے بعد ان بحثوں میں نہ پڑنا، یہ صرف راستہ روکنے والی اور شبہات میں ڈالنے والی بحثیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضرات فقہاء کرام کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے ان بحثوں کا فیصلہ بہت پہلے قرآن و سنت کی روشنی میں فرما دیا ہے، چنانچہ اب ہمارا کام عمل کرنا ہے نہ کہ بحث میں الجھنا۔ اس لیے جب بھی کوئی مسئلہ پیش آئے فوراً پختہ علم رکھنے والے حضرات علماء کرام سے معلوم کر لیں اور خود ان حقائق کو سامنے رکھ کر میدان عمل میں بڑھتے رہیں، جن حقائق کو حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے اپنے سامنے رکھا تھا۔